yombe melo oliko pasilo mama nasiri sipe mpona koloba loba tenga na ligi yo koteme kobete lokola konga ya ndapanzambe oyo etumbu bebe oho awana ya noli osomisinga maloba mama Como sore ki matara na kode pananani na zanga tata Mama moya na nina de fampo yo kangai Mama nini na benga yo mpondi ma Elongi ya na nina suwa po lingangai Na koti bokono po lingo pasye Tato se linga di kambona ebite entina Baro pinga ina finga kayo Yosopo tandaro pango na motema Boli kweza gantela kondi bate Na bondeli yoho kotela okangi matoi na koti bwale mama mpasio afuta moe manda zungu tongo langi moringo mpoe bonga mwasi na mobali sekele motemela tipili pele moringo abomi oyo nde pasio mama mpasio Somba loba na mekanzoto Ate katalo pango ya tatampo na kuka Mokile betinga fimbo na kufiso nyo Naite ya yeho, naite ya yeho Thank you. motema moko zoka moko zoka nando kati langa nzipo na yo Seno canso bulusa, oh oh oh. Teno kweno canso buluta, meno mia kunjukuya, na mia kimpanzu, meno mini mia kunjuku, na mia mangala, bani makara pele, wana matala. Mabunzi mabalani, mama na boboka, kaza ikanchindaya, changu na kuba. Ya ikaguja bisimbi, changu na wama, bani makara pele, wana matala. Kambongi bafwa meso, choni mona kwa, wadianzo pompwa nani, tomena ya nitu, mebiti ni vya kunzunga, ya sisa tata, kuyuka kupamu na ocho gunjatulu. Mani makara pele, wana taranti. Canso bulusa, oh oh oh. Meno kweno canso buluta. Meno mia kunjukuya, na mia kimpanzu. Meno mini mia kunjuku, na mia mbangala. Mani makara pele, wana matala. Kambongi bafwa meso, choni mona kwa. Wadianzo kumpwa nani, tomena ya nitu. Mebiti ni vya kunzunga, vya sisa tata. Kuyuka kupamu na ocho kunjaturu. Bani makara pele, wana taranti. Thank you. Mame, Waina Waina, Mame, Lukola Wasayo, Mame, Mama Tala, Mame, Mama, Mame, Mama Tala, Mame, Mame, Tala, Mame, Mame, Mame, Waima, Mame, Mame, Tala, Mame, Mame. Mama nakoti nakoyanganga alobi na sala makasi mpo ozonga na meseni teo nakosambela nzambe mama. Bandimi lelo ekonzo ya nini yo nakukamwa nakobanga mingi bakomi kokotela yo banga miso makasi lokola olali lobande zonga na esika yanga nakongo yo na yebi basi batoni kasi na mokili moto na moto na ye tika kosabote na makasi tobanda ye esika ozima masimba kalimenya bongola lobanzo zongisa bomoto evandeli nalingaka atango nyonso nakopesa tolifo bolingo ezali soki nakangi maloba elobi ete na change motema bolingo esili maloba ya bololo ya banguna nayebi konfianse te mama okobanza soki ondimeli pazela ngai na kwa Bolingo ezali, Rabina kangi maloba elobi ete na changer motema bolingo esili maloba ya bololo ya banguna na yebi confiance te mama okobanza soki yo ni meli bazela ngai na coin mokumba nandima o mama nate ya mpona bongisa yo bobele kobebisa soki bapanzaka motema lokola bokumbelo tangi na kati mpasi ezali nanga kopesa te nzela mama mpo bakabola bolingo ezali mobesu tika kopanza soki opesi mokongo na masengina ya bato obikisi bomengo mama mokumba nandima o mama nate ya mpona bongisa yo bobele kobebisa panzaka motema lokola bukumbelo tangi na kati mpasi ezali nanga kopesa te nzela mama mpo bakabola bolingo ezali mobesu tika kopanza soki opesi mokongo na masengina ya bato obikisi bomengo mama mokumba nandima o mama nate ya mpona bongisa yo bobele kobelisa